tasu janan lan kerep uring-uringan ora mokal bubar anggone bebraya. Thank you. wis diantep ning aja ning dineng di. Kaya dene lintang ing wanci wengi tak padangi atimu. Matur nuwun. Ya kuwi ya sing tak butuhke. Aku bisa anduweni marang sang Jasu Lakshmi. Oh, kurangku opo jajal toko ngomong masalah sepele ojo dikewe tawa liramu medot tresno segampang iku opo kowe wis lali marang sumpah sing mbok sanggupi janji sing biyen jarene mbok tepati.

sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang bayangan digawa ngimpi iso gawe nyaman raja minan duwe niatimu rasa seliramu sing paling kemati orang nyongko kowe sing paling larani Sagita Asolule Karena Apa tenan no tresno iki hati siji mantep anggen ku mikir ra ono titik kuatir crito iki bakal apik ke uke yakin Thank you. kerja tak jaluk koe aja keloro-loro. Dek tresno ku mung siji koe Thank you. Pas milih, pokoknya niati

Aku cinta.